राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा 5 मार्च 1996 प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद राम धाम खेड़ापा में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये शरीर मिला है केवल बदल करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए ये शरीर मिला है। तो फिर हम किस तरह कैसे करें, तो उनके लिए एक बात बता रहा हूँ आपको। सभी बहन सब भाई बहन सब सुनो, चुकी चलो मन लगा सुनो, एक बात बताऊ आपको। ये चेला बनते हैं ना, चेला चेली बनते हैं, उसका अर्थ क्या है? इसका मतलब कि हम भगवान के हो गए। महाराज ने कह दिया तुम भगवान के हो, कंजी प्रसाद दे दिया, हम भगवान के हो गए। तो आप सब कृपा करके और ऐसा मान लो कि हम भगवान के हो गए, यहाँ आ गए और महाराज ने कह दिया हम भगवान के हो गए, करना चाहे हमारा ही मान लो। गुरु बनाने की जरूरत नहीं, गुरु बनाने कहना मानना है, कहना मान लो हम भगवान के हैं। भाई बहन हर एक विचार करने की मैं भगवान की हूँ, मैं भगवान का हूँ। इतने नहीं संसार का था, अब मैं भगवान का हूँ। ऐसा बात स्वीकार कर ली, मैं भगवान का हूँ, सच्ची बात है। पहले से ही भगवान का है जी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ईश्वर का ही अंश है। परंतु अभी तक इस बात ने मानी नहीं थी, संसारी मानते थे है मैं भगवान का हूँ। घरवालों का हूँ केवल सेवा करने के लिए, उनको सुख पहुँचाने के लिए, काम धंधा करने के लिए मैं का हूँ, हूँ मैं भगवान का। अब आज पक्की मान गई मैं केवल भगवान का हूँ, एक बात। दूसरी बात, भगवान के ही दरबार में रहता हूँ। घर है वो भगवान का है। एक साधु थे, घर में भिक्षा करके बाहर निकले, तो राजा की कोठी थी, दिन में कोई था नहीं, वहां चले गए भीतर जाकर बैठ गए, बैठ गए रुके। राजा मुझे देखा नहीं हो और तो दर्शन आए, तो बाबा जी यहाँ कैसे बैठे हो, तुम कहाँ बैठे? धर्मशाला में कोई ऐसी जगह हो आप? अच्छा, तो ये धर्मशाला नहीं है, कहना धर्मशाला नहीं है, कहा है ये तो मेरा मेरी कोठी है। अच्छा, आप से पहले कौन रहते थे? पिताजी रहते थे, पिताजी से पहले दादाजी रहते थे, उनके हम परदादा जी रहते थे। तो धर्मशाला किसको कहते हैं? कहीं जगह चले जाए, दूसरे हरियाणा में चले जाए, तीसरे हरियाणा में चले जाए, तो आप भी बदलते रहते हो, धर्मशाला हुई और धर्मशाला जाएंगे खुदा जी, धर्मशाला ही है। तो भगवान का घर है ये, क्योंकि आप तो बदलते हो, आपसे पहले पिताजी रहते, पिताजी दादाजी रहे, दादा से पहले परदादी रहते, उनके दादाजी रहते थे, तो ये चले गए वे चले गए आ गए, तो आपका घर नहीं, घर भगवान का है। भगवान के घर में हम आते हैं रहते हैं, भगवान का घर है। तो भगवान का घर मानने से भगवान की प्रसन्नता होती है, अपना मानने से भगवान राजी नहीं होते। राम जी का सब राम जी का है। सब चीजें राम जी की मानने से भगवान बड़े राजी होते हैं। चेला भी वही होता है, कंजीबंदी वही होता है जो अपनी चीज नहीं माने। महाराज भी है, भगवान भी है। गुरु महाराज ने कह दिया सब भगवान ही है, तो घर भगवान रहा है और मैं भगवान रहूं। दो बात तीसरी बात को याद रखी, मैं भगवान का हूँ और भगवान के घर में ही रहता हूँ। तीसरी बात याद रखी, तीसरी बात है याद करूँ, काम घर का ही काम करता हूँ। घर में करूँ तो, खेत में करूँ तो, गया मिशन काम करूँ तो, और कोई काम करूँ तो भगवान का काम करूँ। क्योंकि सृष्टि भगवान ही है, तो काम भगवान ही हो, तो भगवान ही मैं काम करूँ। जो काम करो, जंगल करो, खेती करो, भगवान को काम करो, रसोई बनाओ, झाड़ू दो, पानी भरो, काम करो, गाय तो करो, जो कुछ करो भगवान को काम करो। ये तीन बात की, भगवान में हूँ, भगवान के घर में रहू, भगवान को काम करो। ठीक। चौथी बात, जो खेती करने से, नौकरी करने से, व्यापार करने से जो कुछ मिला है वो भगवान का प्रसाद है। खेती से मिलेगी भगवान का प्रसाद, क्योंकि भगवान की खेती है, भगवान की दुकान है, भगवान के गाय भैंस है, तो इसे जो मिलता है वो भगवान का ही प्रसाद है। तो चौथी बात, भगवान का ही प्रसाद पाऊं, भगवान प्रसाद है। तुम ही धीमे से तो भोजन कर रही, प्रभु प्रसाद पट भूषण कर रही, प्रभु का प्रसाद ही कहना, कपड़ा पहना भगवान का प्रसाद, भोजन भगवान का प्रसाद, जो तुम भगवान का प्रसाद, भगवान का प्रसाद खाता हूँ। चार बात। पांचवी बात, ये जो कुटुम्ब का यानी माँ बाप है, भाई भौजाई भतीजा, स्त्री पुत्र परिवार, ये सब भगवान का है, तो भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करो। मैं भगवान का है सभी, भगवान के नाते आने सेवा करो। ऐसे अगर आप मानो तो आप घर में बैठे हो, संत क्या होगा? तो संत क्या है, अपना घर नहीं बनाओ, आप नरम ले घर से कोई संत है, तो घर भगवान का, मैं भगवान का, काम भगवान का, प्रसाद भगवान का, और जनता भगवान की, तो भगवान ही काम करूंगा। आप बात एक पक्की कर दो, पक्की। सत्संग सुनी, आया, यात्रा की बड़ी अच्छी है, आप बात पक्की। भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, और भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ। भगवान का घर है, भगवान का मैं हूँ, भगवान का काम है, भगवान का प्रसाद है, और भगवान के प्रसाद से बाल बच्चों का पर, ये भगवान के प्रसाद से भगवान का पालन करता हूँ। अब आप में से कोई बताओगे पांच बात किसी हुई, कोई बता दो, एक बार उठ कर बता दो, बताओ पांच बात किसी, बताओ कोई बताओ, तुम पॉइंट बताओ। एक बात नहीं हो, चार हुई, बताओ मन भाई, क्या बता दिए मैंने, कह लो पांच किसी हुई भाई, फिर बोलता तो दूसरे बोल दो कोई भाई, भगवान की सेवा करता हूँ। शिवरे पर बहुत बात याद रखो, केवल याद ही नहीं, याद नहीं मान ली, घर भगवान रो है, मैं भगवान रहू, जस ठीक नहीं, जैसे ही नहीं जैसे ही घर सब शेषा है, भगवान रहता घर की तरफ नारो, भगवान रहो घर, ऐसा भगवान नहीं है तो मैं भगवान रहू, और भगवान में काम करूं, भगवान में प्रसाद करूं, और भगवान के प्रसाद से भगवान ने जरा की सेवा करूं, जस की नहीं, कोई संग बोलो भाई, नहीं बैठ बात नहीं जसी बैठ बोलो, तो बात मान लो, बहुत बड़ो काम हो जाए, बड़े ज्ञान हो जाओगा। और अपना मन फंस जाऊंगा। एक आदमी गाड़ी में चढ़ियो तो मतीरा की बोरी पांच सात मतीरा रहा तो मतीरा बजा दो टीटिया मतीरे किसके है, अब कोई नहीं बोले तो बोले तो लाओ किराया ऐसा बोले बोली तो भाई क्या है जो भाई फोट खा लिया अपने तो मारो है तो लाओ पैसा लाओ मारो कहते हैं पैसा लाओ तो मारो नहीं करो पैसा कटो नहीं बस बात बोली मतलब तो खाओ नहीं खा वो खा जा शुरू मैं खा जाओ देखो तो भगवान की चीज हुआ शीरो ही है एक लाइन में जगह थानी एक लाइन में अरे एक लाइन में जगह अशुद्ध गया अरे भगवान की वजह शुद्ध हो गया चढ़ाओ चढ़ा दो प्रसाद मिले नहीं चढ़ाओ तो मिले सब प्रसाद तो मिले राजी हो जाओ नहीं क्यों राजी हो जाओगे अगर भगवान का प्रसाद बोलियो ते दुकानों घेर खाओ तो भगवान का प्रसाद बोलियो अरे चढ़ा दियो भगवान का प्रसाद पवित्र हो गया कैसी बढ़िया बात है। एक साधु गया भिक्षा वास्ते वो आदमी एक ही हो अकेले अकेले आदमी तो गया रोटी बनाई रोटी खा नौकरी पर जाऊं तो उस नौकरी उस रोटी में अब ध्यान दे दीजिए बालू चूल अगर बड़ी है और बाबा जी आया तो अन्न दे दो बाबा जी ले लेगा और ठीक। अब मैं थाली में पुरुषी रोटी साग दाल जो कुछ ऊपर अब बाबा जी आ गया तो स्थिति था पहली चूल्हे पर पड़ी हुई पवित्र चीज शुद्ध ही उधर शुद्ध नहीं रही सुनने वाले ना क्योंकि अपने लिए पुरुष लेना पहले ही तो अपने लिए पुरुष ले सुनूंगा उतनी शुद्ध नहीं रही तो उसमें देने में भी संकोच होता है साधु के थालियों का तो क्या लूंगा मैं बनी संकोच में तो अशुद्ध तो अपनी मान ही अशुद्ध पहली पे अपनी ही पंडित अशुद्ध कवा तोड़ खाने लगे जन बिल्कुल अशुद्ध मुंडे सामने करी तो अशुद्ध हो गए सवार फूके तो अशुद्ध हो गए दूसरे तीसरे दिन जयराम जी सब अशुद्ध हो गए जितनी आप अपना कट्टी भी आओ जंगल में 10-15-20 दिनों के बाद मिट्टी हो जाए शुद्ध तो कट्टी जैसी चीज मेरी शुद्ध हो जाए अपनी नहीं मानने से अपने नहीं मानने से मैंने अपनी माने हुई कट्टी भी आओ अपनी थोड़ी माने तो वो शुद्ध हो जाए मिट्टी बन जाए शुद्ध हो जाए अच्छी चीज है अपनी मान ली जरा शुद्ध हो जाए तो अपनी मानने से हो जाए अशुद्ध भगवान ही मानने से हो जाए शुद्ध तो एक अटकल है हर एक काम करने अटकल है हम अटकल शुद्ध है तो आज संसार में अटकल है कि भगवान जो समय अब थे अटाया हो मैं भी अटाया हो तो मैं जाऊँ तो मन को जोर कहा धनी जोर कहा पर मरा साठ हो जाए तो प्रबंध करो भाई यू करो यू करो चिंता है थाने मन भाई क्या चिंता तो चिंता अपने मांगने रही है अपने नहीं मांगने चिंता की बात है कोई चिंता को राम जी को है अरे काम करो चो भी करो राम जी को काम है अपने काम तो भूल गए जागृति हो जाए तो कोई बात नहीं भगवान का काम तो बढ़िया अच्छी तो भगवान को मानने से चिंता नहीं हुई माया में रह जाए वासना इज कर दे राशि माया में वासना रह जाए सांप बनो पड़े वही गांव में घर में आए सांप बने तो अपने माने जन बने अब माई मर जाओ तो करे सांप थोड़े बना जा रहा था घर में मतलब तो जैसे ममता करे बड़े जन्म है आशा ती भाषा सत्ता ती मुकाम तो अपनी क्यों रख रहे जन्म मरण पर नारी मांगना है भगवान की मांग करो शुद्ध हो जाए भगवान पर एहसान कर सका पानिया है लथ का डिगे मरिया है वाला कलकत्ते रहने लग गया। तो कलकत्ते रह गया घर पर रखे ब्राह्मण, एक ब्राह्मण तुम घर में रह जाओ। तो ब्राह्मण भी जो मामूली झूंपड़ो और घर में बढ़िया रहने वास्ते, और रहने वाले ब्राह्मण ने रखे गर्ज कर गए। ब्राह्मण ने पैसा देने घर में रहते हैं, सुबह से पैसा घर मिले मुफ्त में, पैसा मिले मुफ्त में, रुखल है यार अपने मन में कुत्ता देर का कब्जो कर ली, तो कब्जो करो तो निकला कब्जो नहीं कर ले। अभी से बहुत बैठा मैं तो घर में बैठा आराम से घर में बैठा, क्यों कोई कहे क्यों मारो घर कर सको थोड़े तुम बैठ गए भाई थोड़े तो मारो घर के कोई हर को नहीं, पर सदा के लिए मैं ही मारू गुण हूँ सदा नहीं मार सकता। थोड़ा दिन समाया हुआ थोड़ा दिन चला गया, घर पर कोई तो जल मना आ गया, कोई ब्याह कर पढ़ने भी जा गई जो घटा मालिक हो गया नहीं, जब पढ़ने गया हो सर जल मरो और मरो सुन में है ही रंग से ही बोली जैसे आया हो सत्संग में ऐसे ही घर में आया है घर में जाऊंगा तो अपन राम जी को राम जी रो समझता ही पवित्र एकदम थे मन में विचार करो चलो खरा के चला जाते थे मन में पवित्रता जी से उसे भजन कर रहा महाराज कृष्ण कहा केवल जहाँ दर्शन कर रहा और मारो मन तो गलती हो जाए अच्छा सब बधे नारायण जावे जाओ तो जावे जगह तो जा मुक्ति पास आवे जगह मुक्ति होनी कठिन है जावेद तो दर्शन अशुद्ध और दर्शन कर गए तो शुद्ध पर जावेद तो मुक्ति हो जाए आज जगह मुक्ति वह नहीं पता नहीं कि कैसे हो जाए तो बदिमान जानो बदिमान मरे तो बदिना ही जाए वो अरे घरे जानो घरे जानो मर तो घरे जाओ अपने भरत छो राम जी भरत छो तो बदिनारायण जाओ भगवान ने नारायण जाओ दर्शन करने वास्ते तो ऐसे अपने घर नहीं भगवान मान दे तो कुछ बढ़िया काम है। मन चंगा कठोती गंगा बहुत घर में तो घर में रहता हुआ अपना कल्याण हो जाए आ एक अठवा सीख जाओ तो शू ये बच्चों पांच बात याद रखो सदैव भगवान है टावर चोरी सब भगवान है घर बार भगवान लो खेत भगवान लो गाय भैंस भेड़ बकरी जो भगवान लो काम भगवान लो कपड़ा भगवान है शुभ भगवान है भगवान का प्रसाद है भगवान का प्रसाद पवित्र हो गया बोलो ठाकुर जी भोग चढ़ावे तो लखपति करोड़पति हाथ मांग ले थोड़ा सा दे दो प्रसाद हो जाए क्या कोई को मीठा भूखा है मैं घर में खाने को नहीं हाथ मांगे तो मांगता है ना थारा मन तो नहीं है भगवान रे मन तो है भगवान रे मन तो बने भी आनंद आवे भगवान मालिक भगवान दिए एक मालिक भगवान दिया है ऐसे एक खेत पर भगवान लिया है कई टावर भगवान दिए भगवान भगवान भेजो भले छोड़ो भेजो भले सॉरी भेजो भगवान दियो अपना हाथी बात को थारा हाथी बात है भगवान दे तो भगवान अभी हो रहा भगवान ने मानो कब्जो मत करो ऊपर कहने में कब्जो को भरे कहने में कोई मारा है मारता भरे मारो दूसरे में समझाने बात मन में समझो नहीं है भगवान थे समझ जाओ तो गाड़ी आए थे गया मैं गया ये थारी गाड़ी मारी मारी गाड़ी पर आवे तू मारी गाड़ी पर आवे थारी गाड़ी मारी गाड़ी थी अब मारी गाड़ी आ रहा है तो मारी गाड़ी में कौन ड्राइवर बैठा है इनकी गाड़ी कौन है अरे मारी गाड़ी मारी कर यू घर ने मारो कर दो मन में सो गाड़ी मारी नहीं है चढ़ सो गाड़ी विश्वास मारी अरे मारी बात मारी क्यों अब बैठे हो छोड़ के मारे छोड़े यहाँ से बोलो कहो नहीं बोल नहीं ली मारी छोड़ के बैठ गया मारी छोड़ गया बोल गया कि नहीं और तो एक व्यवहार करना है अपने तो राम जी की चीज है सभी राम जी की चीज बर्ताव करो तो शुद्धि आ जाएगी मारो समझो तो अशुद्धि अपवित्र मैं भी जाएगी ममता मर चली जाए। रामायण में ममता भी मर है, वो मर लाल जा नहीं, मैंने लाल जा का लाल जा चीज को जी जाओ। इस तरह से अपने भगवान अपनी मानी खो दी हुई एक भगवान की मानी मोल ली जा अपनी मानने से फंसे। तो आप बात एक साथ ले जाओ और राम राम राम राम राम राम का काम करो। हाथ काम मुख राम है, हृदय शांति प्रीत दरिया गृहस्थी सादगी आई उत्तम रीत उत्तम विषय। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करो। और राम राम करते एक बात और बताओ दाना याद रखो पीतर से तो ये राम जी मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो मारो राम छुटे नहीं नाम छुटे नहीं मैं भूलू नहीं ये नाथ मैं भूलू नहीं प्रार्थना करो तो भगवान की कृपा से राम राम होने लगोगे। होने लगे तो बहुत ठीक तो भगवान करो भगवान में प्रार्थना करो हे ब्रह्मा हे नाथ मैं भूलू नहीं तो राम राम राम राम राम राम राम राम खेत का घर का सब धंधा करता हुआ हाथ काम रुमुख राम हृदय साची हृदय में भगवान राम है भगवान राम जाहि बिदरा के राम ताहि बिदर रही है कि सीताराम सीताराम सीताराम कही है राम जी की मर्जी जैसा हो जैसे मर्जी जैसा हो भगवान व्याजी में राजी मोह मोहान चिंता फिक्र मुझ जा भगवान में बाहर ना होते बाहर गाँव बाहर में बाहर तो बाहर भगवान ने क्या राजी हुआ मोल अपन कोई चिंता नहीं होती भगवान को धन दो भगवान का काम है भगवान का काम है भगवान का घर है भगवान का खेत है तो भगवान के दरबार में रहो तो मस्त रहो तो पवित्र हो जाओगे शुद्ध हो जाओगे। साधुओं में बात कर राम जी का है इतना राम जी का है इतना राम जी का है हमारा चेला चेलिए इतना राम जी का है राम जी का राम जी का दूसरा भी सुना ही है राम जी का है राम जी का कोई दिन राम जी का हो गया तो बहुत ही मौज हो गए खोले चला जाए मेरे बेटो जाए नहीं तो राम जी खोले जाओ रसोई खोले बैठ जाओ राम जी रहे राम जी राम गए तो कैसी मौज की बात है राम जी है ईश्वर जीव अविनाशी तो भगवान से है ही है संसार तो मानी हुआ ना भगवान वो है अब आप याद आ जाए पहले तो भूल गया भूल गया भूल संत लोग कहो ना भूल में चालो भूल है भूल संसार में मानो मानो भूल है अरे भगवान ने अपने मानो सही है बात साची है तो आज से हर बात अपन पकड़ लेंगे कि मैं तो भगवान रहा हूँ भगवान दरबार में रहा हूँ भगवान का काम कर रहा हूँ भगवान का प्रसाद पाऊ और भगवान के प्रसाद सुनिए भगवान राज सेवा कर रहा तो मोह आनंद हृदय में सच्ची बात यार है तो सदा बात मस्त रहो भगवान मन मन कहू हे नाथ भूलू नहीं हे भगवान मैं भूलू नहीं हे प्रभु मैं भूलू नहीं ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं आपने जय राम राम राम राम राम राम राम राम दूसरे ने भी राम राम कर दे हरे मिल राम राम कर दे अपने राम राम आयो बने राम राम आयो बड़ी उपकारी बात है राम राम आई राम राम राम राम ऐसी बड़ी बात राम राम महाराज भगवान याद आ गया बने भी राम राम बने भगवान याद आ गया भी भगवान याद आ गया चाहो तो ठीक राम राम शाह राम राम शाह राम राम कर ऐसी बढ़िया बात है भगवान ने याद अच्छी तो स्मृति मात्र है ना भगवान ने याद करने मात्र से भगवान खुश हो जाए कितनी चको लगा पैसे कुछ खर्च ऐसी परेशानी पड़ेगी कि चोरा है भगवान खुश हो रहा है कि पसीना है भगवान इतनी सूरी बात इतनी बढ़िया बात भगवान राम भगवान भगवान रहा भगवान दरबार में रहा भगवान ने काम करा भगवान प्रसाद पा भगवान के प्रसाद से भगवान के दिन में सेवा करा पूरी मौज हो गया आनंद हो गया ऐसी बढ़िया बात है तो हमारा साथ ले जाओ जाओ साथ ले जाने गंगा जी जाए गंगा जल लगाए नहीं गंगा जी और बड़ा नमस्कार करना रोज यहाँ पगड़ना माँ है, बाप है, भाई है, पदा भाई है, भुजाई है, नमस्कार करो। माँ के चरणों में नमस्कार करो, मस्तक टेक करो। संसार में मारे समान कोई बड़ो नहीं है, तो मारे चरणों को मस्तक से छूना। सबसे ऊपर दर्द मार है, पिताजी को है, बड़े भाई है, काका बाबा है, स्वामी नमस्कार करो, तुझे नमस्कार करो। बहनों में चाहे नमस्कार, सासू ने बड़ी भाई जेठानी है, कोई बड़ी नंद है, मैं नमस्कार करो, नमस्कार कर लो, तो भगवान में याद करो। कभी जाओ तो भगवान में याद कर जाओ, राम राम राम राम राम राम, वीर हो तो राम राम राम राम राम राम कर, कभी जाओ राम राम राम राम राम राम कर, मंगल मंगल हो गया, हरी स्मृति सर्वभूत मंगल, हर गाव हर जीवन हरी रूपा रे, राम भरोसे रामदास ठूठा मैं ठेल, चलो है भगवान ही भगवान ही आ रहे, बोले मंगल ही मंगल हो जाए, मोहन मोहन हो जाए, खाते भाई तो आने कर जाओ। नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम।